محبوب دا میلا اے یارو، محبوب دا میلا اے محفلوں سجائی رکھنا، اودیاں دا ویلا اے دیوانے بیٹھ رو، دیوانے بیٹھ رو محفل نو سجا کے تے، شاید میرے سونے دا اتھوں دی گزر ہو، محفل نو سجائی رکھی رہا اودے آن دا ویلا اے، کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، بولو اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، بولو اللہ دے حبیب نال سانو یار غار نے دسے آئے دوست کو، سانو یار غار نے دسے آئے دوست کو، کہ سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا، سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا، بولو اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، بولو اللہ دے حبیب نال، حضرت صدیق دی دل دی اے تمنا سی، حضرت صدیق دی دل دی اے تمنا سی، کہ یار دے مزار نال مزار ہونا چاہیدا، یار دے مزار نال مزار ہونا چاہیدا، بولو اللہ دے حبیب نال چاہیدا، بولو اللہ دے حبیب نال، آقا جدو یاد کرو اپنے غلاماں نو، آقا جدو یاد کرو، آقا جدو یاد کرو، آقا جدو یاد کرو اپنے غلاماں نو، ساڈا وی غلاماں چ شمار ہونا چاہیدا، ساڈا وی غلاماں چ شمار ہونا چاہیدا، بولو اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، بولو اللہ دے حبیب نال، جڑے تیرے نادیاں محفلاں سجاندے نے، جڑے تیرے نادیاں محفلاں سجاندے نے، اونا بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیدا، اونا بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیدا، بولو اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، بولو اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، بولو اللہ دے پیار ہونا چاہیدا، سانو یار غار نے دسے آئے دوست کو، سانو یار غار نے دس آئے دوستو جی سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیے سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیے بولو اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے بولو اللہ دے